خدای ازوانی مٹی مودا ننگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدای ازوانی مٹی مودا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خخکار سنگر کے خڑو خورو کے خڑ پڑشنا خخکار سنگر کے خڑو خورو کے خڑ پڑشنا گلو ساخ خدا غنم رنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا گلو ساخ خدا غنم رنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدای ازوانی مٹی مودا ننگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خواہیو سرگگر پو میدانو کی چیز تو مانیو لاس کی مدس پینے تو رشنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا لاس کی مدس پینے تو رشنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدای ازوانی مٹی مود جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا غاڑا کی مملکات ضرور ہٹر کرو غاڑا کی مملکات ضرور ہٹر کرو ہاد آزادی کی تور لونگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا ہاد آزادی کی تور لونگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدای ازوانی مٹی مودا ننگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا سترگو کی خکلا او پتندی کی حیبت کری سترگو کی خکلا او پتندی کی دادا کار سڑائی لکا ملنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دادا کار سڑائی لکا ملنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدای ازوانی مٹی مود جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا دغا مجاہد اولس دا جنگ لکارا مباسا خدا چی تلدا کو پری نڑی ورنا پڑار کیوی خدا چی تلدا کو پری نڑی ورنا پڑار کیوی دادا اسلامی ظلم و غرزنگ لکارا مباسا دغه مجاهد اونس د جنگ لکار مباسا دا د اسلام ظلم او غرزنګ لکار مباسا دغه مجاهد اونس د جنگ لکار مباسا دا یا ظالم مټي مو د جنگ لکار مباسا دغه مجاهد اونس د جنگ لکار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا وګور کامران داد ټول اولس زړه سردار وګور کامران داد ټول اولس زړه سردار سیما پر کاست د دړنګ بنگل کار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا سیما پر کاست د دړنګ بنگل کار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا دا یا ظالم مټي مو د جنگ لکار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکار مباسا تو اواز د احسان الله تعالی.